verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 11 uur. Het station van Roosendaal is weer vrijgegeven en de treinen gaan weer rijden. In een trein net buiten het station was een verdacht pakketje gevonden. Dat is in beslag genomen. Morgen wordt er verder onderzoek naar gedaan. En ook de trein wordt nog uitgebreid gecheckt. Die staat nu aan een perron dat als enige nog is afgezet. Een man die al 2 jaar wordt vermist vanuit Dronten is misschien het slachtoffer van een misdrijf. Dat denkt de politie omdat de man een afspraak had met iemand via homo-dating-app Grindr op de dag dat hij verdween. Zijn fiets werd een paar maanden later gevonden in het water. Er is een beloning van €15.000 voor de gouden tip. Wereldleiders zijn blij dat Hongarije premier Orbán na 16 jaar heeft weggestemd. Welkom terug in Europa, zegt de Poolse premier Tusk tegen Hongarije. Hij heeft de nieuwe premier Magyar telefonisch gefeliciteerd. En oud-president Barack Obama schrijft op X dat de democratie gewonnen heeft. En aan de westkust van Frankrijk zijn deze winter duizenden dode papegaaiduikers aangespoeld. Wetenschappers staan voor een raadsel, maar denken dat het misschien door de zware stormen komt in januari en februari. Ze jagen op grote diepte op vissen en zouden door de hoge golven verdronken zijn. Opklaringen en het koelt vannacht flink af. In het binnenland is kans op mist. Morgen aardig wat zon, dat wordt 15 graden. En dat was het nieuws op 538. Dan het verkeer, er zijn geen vertragingen, wel nog flitsers in die Dillon. Het zijn er 7 op dit moment, te beginnen op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 62.4. Op de A4 tussen Leiden en Den Haag bij 38.0. En op de A7 tussen Dracht en Heerenveen bij 153.0. A15 richting de Maasvlakte bij 48.4. Op de A28 tussen Amersfoort en Utrecht bij 2.8. En op de A50 tussen Os en Eindhoven bij 128.7. Laatste voor nu vind je op de A58 tussen Goes en Vlissingen bij 166.6. De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl. Lekker! Yakult Plus, met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Yakult Plus, in de oranje verpakking. Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl. Snel naar Trekpleister voor extra lentevoordeel. Nu heel veel aanmerken, zoals Axe en Dove en Rexona, 2 plus 2 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij, dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan, druk op de knop in de 538-app. Zometeen de quiz over vandaag. Maak je kans op €100. En ook Ron Day onderweg met Hard to Say Goodbye. Radio 538. We let this down. 538. Lig in mijn bed. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel nou eens mee. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans. Als ze elke avond weer met een ander danst. Joris, alsjeblieft, geef me nou advies. Ik snap het even niet. Ben ik te naïef of ben ik nog een beetje verliefd? Ik word manisch depressief. Oh man, ik krijg hoofdpijn van die griet. Oh. Niet aan haar. Denk jij nou echt dat ze nu nog wakker ligt? Zij kust al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt? Is ze na al die jaren niet toch de waarde? Zit vol met vragen, kijk mij nou. Ben constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand. Vreemding alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent te naïef en ook nog steeds een beetje verliefd. Man is depressief, oh man, ik krijg hoofdpijn van die griet. Oh. Meteor en niet nodig bij 538. We gaan de kwalificatievragen verspelen met Damien. Hey, goedenavond. Hoi. Goedenavond. Het koningspaar logeert vanavond in het Witte Huis. In welke Amerikaanse stad staat het Witte Huis? Washington. Hey, dat is goed. Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag. En daarmee maak je kans op 100 euro. Hoe win je die 100 euro? Nou, als je op donderdagavond nog steeds bovenaan staat in het weekklassement. Je gaat zo meteen een score neerzetten. Je krijgt in 90 seconden zoveel mogelijk vragen over de dag die vandaag was. En een belangrijke regel, Damien, is dat je niet mag passen. Dus heb jij een soort paswoord in je hoofd? Ik had het paswoord skip. Skip, ja, dat is ook helemaal goed. Oh, ja, skip, ja. Skip, dat is dan jouw paswoord bij deze. Heb ik iets gemist nog, Bas? Nou, eigenlijk niet. Oh, nou. Ja, dan is er nog maar één dingetje. Dat is dat jij even go zegt, Damien. En dan gaan we beginnen. Ik ga wel eens doen. Moet jij go zeggen? Ja, hij moet wel go zeggen. Sorry. Go. GroenLinks PvdA mag als pro aan de verkiezingen meedoen. Wie is de lijsttrekker van deze partij? Skip. De politie heeft 50.000 euro cash in een teddybeer gevonden. Hoeveel nullen heeft 50.000? 4. Er is een dode potvis aangespoeld bij het strand van Renesse. In welke provincie ligt Renesse? Zeeland. De gegevens van 200.000 leden van Basic Fit zijn gelekt. Heeft Basic Fit meer of minder dan 200 locaties in Nederland? Meer. Oh, de onderzeeauto uit James Bond is te kopen. Wat is de geheime code van James Bond? Gisteren was de marathon voor Rotterdam. Hoeveel kilometer is een marathon? Afgerond. 42. Kandidaat Damien heeft een paswoord. Wat is dat paswoord? Skip. De zelfrijdende auto mag in Nederland officieel de weg op. Wie is de CEO van Tesla? Elon Musk. Ja, scheidsrechter Makkeli fluit de bekerfinale tussen AZ en NEC. Uit welke stad komt NEC? Nijmegen. Marco Borsato keert terug op tv met een interview. Noem een nummer van Marco Borsato. De meeste dromen zijn bedrog. Minder dan de helft van de Nederlanders heeft een noodpakket in huis. Hoeveel procent is de helft? 9 miljoen? De hele week win je tickets voor Pitbull in het Gelderdoom in de avondshow. In welke plaats staat het Gelderdoom? Het Arnhem. De oudste gorilla ter wereld viert zijn 69ste verjaardag in Berlijn. Eet een gorilla planten of vlees? Planten. Goh, gaan wij eens even kijken. Hoeveel jij er goed hebt. Jij bent de nummer 1. Dat sowieso. Je bent de eerste die op het scorebord verschijnt deze week. Dus je staat sowieso bovenaan. Ja. Leuk feitje. De weekwinnaar heeft er bijzonder vaak 11 goed. Dat is zo'n beetje het gemiddelde. En Damien, jij had er 10. Helemaal niet gek. Helemaal niet gek. Hartstikke goed. Gefeliciteerd. Je krijgt sowieso een prijzenpakket. En donderdag hoor je of je de weekwinnaar bent. Wees welkom bij je vrienden. De avond is weer goed. Ja, ja. En de lach van Dylan Boet. Als Menting draait de plaatjes, ja, je kan niet om ze heen. De avondshow, het is de nummer 1. Here we are, 6 years later.

We zijn iets op het spoor. Heb je wat? Ja, nee, ja, ik vind iets op het spoor. Nee, we zijn helemaal niks op het spoor. We hebben ons gewoon heel hard afgevraagd wat dat ding daar doet. Nee, ja, ik vind wel dat we iets op het spoor zijn. Het is raar. Nee, we zijn nog helemaal niks op het spoor. Nee, maar het is toch raar? Ik vind het gewoon raar dat niemand het weet. Nou, luister even mee, dit was het begin van de show. We hebben een kluis, maar we hebben geen idee wat erin zit. Is dat ding hier gewoon open? Het is ook zo mooi. Wij werken hier allebei al wat jaren. En ik denk, deze kluis, dit is een soort meubelstuk. Dit staat hier altijd al en ik heb het nog nooit open gezien. Het rare is dat van de mensen die hier nu werken, weet niemand wat erin zit. En niemand weet de code. Dus ja, zeg maar, als niemand het weet, ja, dan word ik wel nieuwsgierig. Kan ook administratie zijn, hè? Nou, dan kun je de salarisstrook van de collega's inzien. Ja, ja. Leuk detail. MP staat erop. Ja, dat is gewoon van de kluizenmaker. Dat kan de maker van de kluis zijn. Ik heb geen idee wat dat is. Dat is echt het enige wat we hebben ook. Uiteraard hebben wij alles geprobeerd. 5, 8, 0. Gewoon niks. Mocht je ideeën hebben van hoe we iets dichterbij kunnen komen. Of iets met die MP, weet je wel. Of dat je een kluis kan openen. Als je gewoon een bedrijf hebt dat dat doet of zo. Of een inbreker bent. Ja, nee, we willen weten wat erin zit. Error. Ik blijf er vanaf. Er kwamen direct al goede reacties op. Ik zag mensen die frequenties van 538 doorgeven om te proberen als code. Vond ik een hele goede. En blijkbaar is ook een soort standaard nummer voor merkloze kluizen. Oh, echt? Iemand ook gestuurd. Dus die kunnen we even gaan proberen. Gaan we morgen om 9:50 op terugkomen. Dus zorg even dat je erbij bent. Want ja, ik ga niet rusten voordat dat ding open is. Marnix, je hebt volgens mij je hebt niet gereageerd op mijn berichtje in de groepsapp. ik wel. Nee, ik heb hem heel vaak gezien hier, maar er nooit echt bij stilgestaan. Waarom? Soms heb je dat niet in de gaten, toch? Dan zijn het is zo normaal. Is wat ik zeg. Zeg maar, dat staat er. Dat is een ring om je vinger. Op een gegeven moment dan wen je gewoon aan dat gevoel. Dan voel je die ring niet meer zitten. Dat is met die kluis ook een beetje. Die staat daar zo lang dat die vraag überhaupt niet meer gesteld wordt. En ik vind het een mooi moment om dat eens even te doorbreken, denk ik. Nou ja, kijk, wat je zegt, dat ding dat staat hier. En je verhuist wel eens binnen een kantoorpand, weet je, van redactie. En elke keer gaat hij mee met alle Marconi Awards die we hebben gewonnen. En de gouden platen die we hebben ontvangen van artiesten en zo. En elke keer gaat het klote ding ook mee. Ja. Maar ik heb hem nog nooit open gezien. Nee. Iedereen hangt er zijn jas overheen. Er staan zoutvaatjes op. Er lag een boek op. Een of andere horrorboek. De Margriet lag er bovenop. Ja, dat ding is helemaal niks. Maar wat zit erin? Ja, niks, denk ik. Oh. Ja, dat kan echt. Dat kan ik echt. Ik denk dat er niks in zit. Ja, een hoop stof en Nou ja, goed, mocht je een idee hebben, mocht je er ooit iemand over gehoord hebben, misschien luister je al jaren 538 en kun je iets van een oranje kluis herinneren. De letters MP staan er dus op. Dat is eigenlijk het enige aanknopingspunt dat we hebben. Dus drop even een berichtje in de 538-app als je ons verder kan helpen op een manier of dingen over kluizen weet of zo. 538-app, die is voor je open. Sommieux, Dark Before the Dawn. Counting every second, tomorrow. So Grosso en Sun is Shining bij 538. Mag ik? Hij mag. Van welk liedje is dit melodietje? Iets van David Guetta of een ander grietje? Is het iets van Damiano op die kleine kut kinderpiano? Hebben jullie ook dat wat daarin zit, dat kietelt iets in mijn hoofd. Ik word helemaal gelukkig van ben ik vergeten welk stukje. Van welk liedje is dit melodietje? Iets van David Guetta of een ander grietje? Hier komt hij, komt hij. Is het iets van Damiano? Heb je dat niet? Ja, snap ik. Dat doet iets met me. Ja, dat is het iets van Damiano? Die al glijdend van de ene noot naar de andere noot. Ja, ik weet niet. Ik vind het lekker. Dan moeten we wel door, want Marnix heeft een kleine kut kinderpiano gekocht bij de speelgoedwinkel. Marnix, kan je hem eens laten horen? Ja, hij doet het. Nou, hij doet het. Marnix is zeer muzikaal. En die gaat op zijn kleine kut kinderpiano een liedje spelen wat hij zo meteen gaat draaien. En dan aan jou de edele taak om te raden welk liedje hij zo meteen gaat draaien. En welke hij speelt op zijn kleine kut kinderpiano. God, 4 jaar gestudeerd van muzikant. Nou, en dan dit, zou je nog één keer doen? Zo, poepoe. Ik hoor gewoon in alles wat je speelt Vader Jacob. Zou je hem nog één keer kunnen doen? Ja, nee, kom op. Nou, maar wil ik nog een keer het intro zo? Nou, hup, intro. Nee, kom maar. Ik heb echt geen idee. Wellicht luistert iemand die meer idee heeft dan wij. Echt, ik zweer dat je, als je dit weet te raden, ben je echt een koning. Ik heb echt geen idee. En niks af te doen aan jouw kwaliteit, hè, Mark. Nee, dankjewel. Ja, ik ben benieuwd wat jij dan zo gaat draaien. Ja. Dat dit het dan is. Dit is gewoon, dit is de plaat. Ah. Nou, prima. Hey, er is hier. Zometeen Marnix op de radio. Met het liedje wat hij net gespeeld heeft. Als je het weet, drop het in de app. Now let go of everything I ever heard, 'cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God, it seemed just, but it's what I was owed, I suppose. Take whatever we can to get the reason back. So please don't rein me in. Don't rein me in. I'm working myself up to a nice moment. All my memories of you reflected in

het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas? Stroopwafels? Daar kun je toch geen genoeg van krijgen? Nu nieuw, een XL stroopwafel met kaas voor maar 99 cent. En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, alle AH Zaanlander kaas 1 plus 1 gratis. Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. Rijdt u een Mercedes van 6 jaar of ouder, dan is er goed.